سوره التحریم په دې سوره کې مقصد یو مقصد دی هغه حقوق الزوجین د خځې او د خاون حقوق ادا کول خځې له پکاره چې د خپل خاون حق ادا کړي نو طلاق به نه راځي کنه طلاق ولی واقع کیږي کله چې خځه نافرمانی خبره نه مني د خاون رازونه ښکاره کوي بس خاون ته خپش او ایسه طلاق ولا ورګي خځې له پکاره تابعداري وي کی خبره ومني عاجزی ځان کې پیدا کی ک تقصیر دی وشه رجوع ضرور کی توبه وباسي الله ته توبه وباسي خپل خاون ته رجوع کی او خاون لم پکار ده چې هغه د خپل خځو لحاظ وساتي هغه احترام وکړي او تعلیم ولور کی ادب ولور کی زکه چې خځله قران حدیث تورز د کول مسائل او د بیانول او دارن د ور ناغي بچ کول دا کارونه پکار دي نو دا صورت به بدی باندې رواني ورسره ورسره الله پاک دا خبرم کړی ده په دې صورت کې چې خاون کې چرته نیک شړی ده او خځه ناکار ده نو د دې خاون نیکی ګوره د خځله فایده نه ورکړي کله چې دې خپل ایمان نشته ده دارن برعکس یو خاون ډیر ناکار انسان ده او خزه نیکمل ده نو د دې خزه د نیکملی د دې خاوند لپاره فایده مننه نه ده او د خزه لپاره ضرر نشته پدې کې هغه به د سینو چې د خاوند ما کافر ده ماته نزدیکی زب جهنم ته زم نه الله سبحانه و تعالی پدې باندې ته جهنم ته نه بوزي لکه سیا او مریم ته وګوره دا رنګ زنانه د بی خاوند ده ناغله ده بی خاوندی ضرر نه ورکه کله چې پای کې ایمان او تقوا وي د سورت شان نزول غداو احادیث کې دوه راغلي دي دوه کېدلې شي د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم یو ماریا القبطیا مقوقس بشار علی گلی و دو وینځي یو حسن ثابت لور ک یو رسول الله صلی الله علیه و سلم ماریا حبسر زل ان حچ و دا کور کې نو لار کتلې و رسول الله صلی الله علیه و سلم دا په کوټه کې ناشتو دا وینځول خو دا رااله نو کله چې شریسه په کوټه کې ځان له بستر باندې خپل زوجي کې نکل کړ توجه ته پیدا شي دا الله رسول دا د حق دا دا کول د پاره دایسه نزدېکټ وکړه په دې کې حبسر زل ان رااله چاګه دا حالت وکاته چې رسما په کوټه کې نبی له سات والسلام دې زناسه نږدې شوې ده نا په دې لکه خپه شله که زنانه په دې خپه کیږي چې زما په بستر او زما کوټه زما نمبر هم دې تیار نه په دې کې خپګانې و نو نبی له سات والسلام نرم انسان نو داګه د خوشاله ولو د پاره دا ویلې چې زه دا ماریا په ما باندې آرامه زبې دې ته بنه نږدې کېږم هیڅ کله خزي څونه کمیږي نه بنه خوشالي خو دومره چې دا خبره چاته مکوا وجدار چې چاته و کې دې نه به نقصانات پیدا کیږي اغه وینځه به خپه شي اغه یو انسان ده کان او ایمان راوړو به مسلمان ده خپه بشي می دغه کو چاته مو وای نو د دې عائشه رضی الله عنها سره مرګرتوب نو لاړه اغه ته الو یو شهره ما خو پر رسول الله سره چلو وینځه می په آرام اغلل اغه په دې خوشاله شول دواړو سره مرګرتوب باندې اختیار الله تعالی دا صورت راولې کو اغه ته تعلیم ورکړي چې مکه وای نبی له سات والسلام ته الله تعلیم لاول ورکړي چې بزانه محرم او بیت ته د پر جایزه قسم کفاره ورکړه او زرانو تی ویل چې تاسو ګوره الله رسول تاسو ته راز در وکی یو تاسو غراز ماتوي او بل تعالی وې دامه کوي او ترغیب توبې ته ورګه چې توبه الله ته وباس کني وباسې د الله غره تاسو ته اجد نشته نو رسول الله ته اجد تاسو به طلاق کې تاسو په ځبانه الله نور یو لوري هغه ویری دل الله ته توبه وي سره ډیر چې زنان نه کانې ته جوړ شولې لکه څنګه چې مخکې نه کانې وي دوی مواقع دار ازي نبی رسول الله د زینبې سره ډیر ساری ده د مازیګر نه بعد به رسول الله سره ټول بیا نو سره ملاوي ده اسی ملاقات به کاوه چې ساجد یې کور کې نو زینبی بولا عسل گبین هغه به ولا پوبو کیا جواب رسول الله ورغنه وه به ډیر تراو حفصه او عائشه دواړو مشوره وکړه چې نبی رسول الله چرای شي مونږ بوته یو چې ستاسو خلونه بیزی د مغافیر بیزی مغافیر یو بوټیو چې د شاته مچو به خور او رسول الله باندې مبد به بدل کېد نو دیس ربا دا ال تدیر وخت نه تیری دا یو بنتوب ونتی شروع نبی رسول الله چې دی حفصه کور تراغه دیو ته چې رسول الله مغافیر دی خوړلې دي هغه ویل چې نه دا ما شاس کړی دی دا غیب بوی دی بای زه به دا به نس کما او قسم یو که بزانی منه کړ او چا ته علم یو دی د پرچا زینب خپنش حفصه لاړه عائشه ته الو یو دواړه به خوشاله شو چې زال ته بس وخت ډیر نه تیری موږ سبه تیری نو په دې کې الله تعالی دا صورت راولېګ دو شان نزول هم کېدلی شي د یو آیات د پاره چې بزان باندې محرم او دا حلال دی او دې ته تنبیه ورکړي چې تاسو د رسول الله دا راز ولې افشا کړی او ترغیب توبې ته ورکړي چې الله تعالی توبه وباسي دا د امت د پاره یو مقتدا دی ځکه د رسول الله کور چې دی دا د ټولو امت د پاره اوسوی حسنه ده دا اقتدا به کولی شي خوان به څنګه تابعداري کوي خوان به د خپل خو څنګه برتاو کوي به کیسه نقصان واقع شي څنګه چل به کیږي الله پاک دا ټولې خبرې بیان کړې دي دا صورت په دې موضوع باندې روان ده د نبی رسول د کورنۍ حال دې لپاره بیانېږي چې امت ته مسائل واضح شي کنه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم يا زمان النبي لم تحرم تولي حرامي بزان باني يعني منكه ما حل الله لك اغشيت الله تعالى حلال كده کې رسول الله بزان ما شات او غوین ز حرام کړه تحریم حلفی دی ته وای په قسم سے حرام کړه قسم دی زبد دی الله نو ورزم او دې کې ستا غرض څه دی تب تغي مردات ازواج کا طلب کې رضا د بیبیان خپل بیبیان به دي خوشاله د شه مکوا والله غفور رحیم په ځان ما په زور سخت ولر ولی الله به خون کې مهربانه ده کته وی جما قسم اس کړه زی څنګه بی ته اې دنس دکات وکم او شاتو خرم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم یقینا مقرر کړی دی الله تاسو د پاره کفاره د قسمونو تحله د قسم نه ځان استلی شي تاسو په کفاره تحله ایمانکم کفاره د قسمونو تاسو الله مقرر کړی دی غدا له لس مسکران ته طعام ورکا نیمه نیمه کې لوړ چې د ورکا بس کار کی دری روجی او نسا مریا ذات کا جامع ورکا والله مولاکم الله تعالی تاسو دوست زګدا چې اسان احکام تر لګید الله علیم حکیم ذات مطلب دا آیت دار چې یا رسول الله ته د خپل قسم کفاره ورکا او د خزم تعالی جایز ده او شاتم تعالی جایز دي او د خزو د رضا کولو لپاره په ځان سخت مراواله یو زنا چې رضا کیو د هغه لپاره حلال شینه په ځان آرامي نه دا ټیک نه ده په ځان سره په زور سخت راولي وسغه بیبیان ته الله تعالی تعلیم ورکړي چې تاسو د خپل خاون راز ولی بشا کړی ده وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ او کلا چې پټه خبره وکړه نبی علیہ السلام بعضی به بیان وتا حدیث نیو خبره بعضی به بیان مراد حفصه رضی الله عنها دا او دا تو چې دا خبره به چاته نه کې فلما نه بعد به هر کله چې هغه خبر ورکړه په خبره باندې عائشې ته خبر ورکړه چې را ما خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دس چلو وکړه نو اظهره الله علیه نو الله تعالی خبر کړه رسول په دغه خبره نبی علیہ السلام ته پته نه و خو الله ته خبر ورکړه چې ستا بیبی ستا غال ویلې ده نو نبی علیہ السلام عرف بعضه نو دغه خپل بیبی ته معرفي کړلې بعضی خبرې عرف یعنی بیان کړو ته بعضی واعرض عن بعض او د بعض نه راز وکړو یعنی بعضی خبرې ته دا وکړي چې تا ولې دا لویل ولیکن ټوله مکمل خبره باندې ډانټ ول ورنکو زجر ورنکو ځکه علما وایي چې مستقصا کریم قد تو کریم انسان چې شریف کنه هغه نقطه شینی ډیر نه کوي چې پاره خبر راګیرو کې د بد اخلاق خلکو طریقه دای چې خپل کشر یا خپل خزر راګیر کې نو بس دا وته چې دادی کړی دی دادی کړی دی دادی کړی ټو ولې خبره تر اوس پړي او د کرامادو شرفاو خلکو طریقه دار چې بس چاله رټنه مرکې د یو خبر دوه ته وکي چې ګوره دا کار دی غلط کړی دا ټولي خبري انا راس پړي بس یا نقطه چینی نه کوي نو ځکه عرف بعده رسول الله بیان کاغه زنه ته بازي خبري او د بازو نه اعتراض وکړي بازو ته بیان نه کړی داغه د کرم او د شرف او د اوچت اخلاق او د وجنه نو فلما نبا ابي کله چې داخبل بيبي خبره کړ په دغه خبره چې تا ګوره الویلې ما غیر من ام باکه هذا دا چا د خبر درکې یا رسول الله ځکه داغه د اخیده وجنه نبی رسول په غیب خو نه پوي دا به تعشی ویلی وی ناغه وی جنا نبئنی العلیم الخبیر مال خبر را کړه دا الله چې پوی دی په ښکارا الخبیر پټه دی پوی دی په پټو باندې پټو ښکار ټول الله ته معلوم هغه الله مال خبر را کړه ما ته انسان خبر نه دی را کړه الله تعالی غ ذات دی چې په پټو رازونه پویږي په دې کې اشاره شو د الله علم ته الله دا چې علیم او خبیر دی چې پټه خبرې کیم الله به پوی اوس ترغیب توبې ته ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ كچرتا تاسو توبه باسي الله تا نو پکار دي توبه تاسو باسي ولي فقد صاغت قلوبكما يقينا مايل شوي دي زون استاسو کم تر ته مایل مراد دي کې د مفسرین دوه راي دي یو دار چې توبه ته مایل شي دي توبه ته ځکه چې دی ویری دلی وي توبه ته ميلان پیدا شو چې الله ته توبه استل وکړ دي کار نه وران شوی دی د نبی رسول الله سلام رازم کار کړی دی یو بلته او د شنه چې الله پاک به دي غصه شي غضب به موږ نازل کینو ځکه نیکان خزي وي د تقوا دار متقین زنه نه دي جنت یعنی دا معنی بعض مفسرین لیکلی دا او ظاهر تفسیر دي سغت مایل شوی دی نو استاسو یعنی اوریدل دي زړه د پوره هدایت نه ځکه سره چې ګناه کله وکی کنه نو دا زری مایلش بل طرف ته واوړي نو ظلم کوک شوی دی او لیدل دی نو به تیر واړوي راشي الله تعالی ته د ګناه په وجه باندې د انسان زړه د الله نه اوړي کګي و ان تظاهر علی او که تاسو د یو بل سره مدد کوي د په مقابل کې چې نه مونږ ته بنو بس او بس مونږ تکلکی کو دا رسول الله تنګو دا به خزي چې خپل خوندان تنګول غواړي چر تنگوی دلرا خاص کر دوی مکه یوسف گوگی بے داوله خزر لگی تنگول کی اولنه زندگی و ارمان ول ور ولما نکدا کرتا سے کوئی نہ فین اللہ و مولاه اللہ تعالی د مددگار دے و جبریل و جبریل لو صالح المؤمنین او نیکان مؤمنان والملائکه بعد ذالک زیر و ملائکه رسل دین بے مددگار دے الله مولا دا غیر دوست شته دی جبریل شته دی مؤمنان شته دی نور ملائکه بیرست مددگار یعنی تاسو دا نبی رسول الله مقابله نشی کوله زکه چې دا در الله مرګ لري دی جبریل رسول الله خبرونه راوړي مؤمنان شته دی خخ مرګی شته بل دا چې خځه خدای الله سره کمی نه دی تاسو به طلاق کی دل به نوري ورکی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا أميد دي دا دخبر ربنا نبي رسول الله دا أميد لري که چرت تاسو طلاق کی چې په بدل کې به الله د لور کې ازواج ان بی بیان خیر مې کنه تاسو نه بغوري ا د غوره زنانو صفات الله دې پر راوړي دي بی بیان ته اشاره کوي دا صفات ځان کې پیدا کړ دا د زنانو صفات دي اول مسلمات دي با مسلمانانې مؤمنات ایمان والا به قانتات تابعدار به د الله او د رسول تائبات توبې ستون کې به کله چې خدای وشي او د شپم توبې وباس عابدات بندگی کوون کې به د الله زنانه چې بندگی کله کې به بد اخلاقی ته خدمت می صائحات ثيبات وابكار صائحات یو معنا ده ګرځیدون کې بيد الله د دین د پاره او صائحات روجدار ته مې روجي بنیس ثيبات کندي به یو ابکارن او جن کې به وي د شي کې الله ورکی کندي مره کول لکه دا ثيبات کې حبسي ته اشاره ده چې دا کندو او ابکارن کې عائشه ته اشاره ده چې هغه مکه واده نه وکړه ان د الله تعالی سره جن کې ډیری دي کندي مې سړي دا بوله ورکی تاسو دې پکې نه لیکن الله پاک دې شونه کړل د کدا به به ډیری نه کانی وړي خي خزي وي الله ولا نور خدای نبی رسول الله ورنکرم دغه ته پرې غوډل خو بدی آیتونه کی ترغیب او ایت کی دا صفات ځان کی پیدا کړي اوس الله خوندانو توای سړو توای چې تاسو د خپل خزو او د خپل بچو تربیت وکي ورا د خزي حق پتا د تربیت به مونږ به تو ورخه الله رسول تعاد به تو ورخه نیک لار به تو ورخه د ګناون نبی منه کې چور تلړ نشي چې تیزی مدار کلکم راعی او کلکم مسؤل عن رعیته نبی رسول الله فرمای هر یو کس پتا سو کې راعی دی او هر څوک به خپل رعیت ته پوس کی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قول كي تربيت ني نبيدا بد اخلاقين واقعي جنگ جگڑی رازی و بے طلاقون واقعي اے ایمان والاو زانونم بچ کئی او خپل اهلم بچ کئی نارا دورنا من بزانو دا اهل سنگ دورنا بچ کو علی رزانو و علمو انفسکم اهلیکم الخیر خپل زان تا خپل اهل تا دا خیر تعلیم ور کئی دا خیر پا تعلیم منی تاسو دورنا بچ کئی گئی ایتا ایمان ور بکیا وی عقیدہ سنت اتباع اللہ رسول محبت منزونا ذکرونا داو تا ور بکیا وی دې صدور نه بچکی نفسم بچکی یو اهل بچکی هغه دونه ګران ور دے پای باندې ملائک مقرر دی غلاظ سخت اخلاق والا شداد سخت بدنونو والا اخلاق هم سخت دی الله به مقرر کړی بدن هم سخت دی سوګي مقابله نشي کوله رشوت هم نه لی لا يعصون الله ما امر خلاف نه کید الله نه دا هغه څه چې الله تعالی امر کړی دسنه چې پټ پتا به رحم وي ويفعلون ما يؤمرون واکار کی کوم چې دی ته حکم کولې الله د امر مطابق سزا او جزاګانی بندگانو ته ورکړي نو داسې جیل ته بلاړ شي چې د هغې هغه داروغهګان د هغې هغه څوکېداران هغه ډېر سخت دي ګوره الله د امر تابعدار دي په دنیا کې د یو جیلر سره سړی چل ولو کله وکړي پیسې ورکړي رشوت وکړي ایستې پرېږدي کله مشو ته امر وکړي سزا ورکړه هغه له سزا نه ورکړي رحم یې پرې راځي الله زما ملایک داسې نه دي نو د آخرت په ورځ باندې کافرانو د ځان تربیت هم نه دی کړی د خپل اهل هم نه دی کړی نو هغوی به سخت ملامت وي الله به ملامت کوي نو تاسو د هغوی په شانه مه جوړېږئ مؤمنانو يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون قیامت کی بد آواز اللہ کی اے کافرانو عذرنا ما پیش کوئی نن رز تاسو عذر نه چلیږي انما تجزون ما کنتم تعملون تاسو له بدله درکړی دی چې دا عملونه چې تاسو کول تاسو الله پوهه کړی وي دین یې را لېږلی دلته نو د عمل مطابق سزا او جزا به ته اوس ملاوېږي اوس ترغیب توبې ته الله ورکوي چې مؤمن هم کله ګناه کېږي همیشه د پاره دا په طاعت کې نه وي تقصیر دې کېږي نو دا به څه کوي خپل الله ته به توبه وباسي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا إيمان والله وجبديك عائشة حبصر طول مؤمنان داخل موتا توبو الى الله توبه باسي الله تا توبه نسوها توبه د خیر خواهی نسوها هغه توبه ته وای چې انسان پکې د ځان خیر خواهی وي ځان خیر خواهی در ټوله ګناه پرې ده او په ګناه ډیر خپشه او دا د ځان خیر خواهی نه ده چې شاید توبه وباسي او سبب یې تا ګناه کوي او یا سست شان توبه وباسي بعضی ګناهونه پرې دي او بعضی نه پرې دي نسوها د شه توبه الله توبه باسي چې د ځان خیر خواهی پکې وکړي حاصل معنا دا توبه تن توبه خالصه سچ توبه الله توبه سي صفه توبه اسا ربكم ستاسو در رب نه دا امید ده ان امید ولره ايو كفران کوم سيات کوم جو برجي تاسو نه گناونه فل الله لازم نه ده چستا گنا دي ورجي زکه امید ولره و يدخلكم ابو بجي تاسو جنتون تا جي لاند داين يرونه بيغي يوم باغ ورز بان الله يخز الله النبي چن بشرم الله خپل نبي نبي عليه السلام اخرت کې شرمېدل نه وي والذين امنوا او مؤمنان معه چ د سر دي دې معقوله بس غدي ته اشاره کړې ده چې عائشه حبسه ده دې رسول الله نه موجوده کېږي ځکه د دمرګری په اخرت کې هغه به نه شرمېږي او کله دنه غره جدا شولې په نافرمانی باندې نو به شرمونه سم مخامخ شي والذین آمنوا معه ټول مؤمنان چې څوک دغه تابعدار دي ایمان یې پر وړه ده د رسول الله سره بیر اسما هغه څوک به ما ته ډیر نږدې چې اوچت اخلاق وي هغه څوک به زما نه ډیر جدا چې بد اخلاق وي نورهم یسعى بین ایدی د دې ورنه منډي بوي د دې مخیته رڼا به دې مخیته روانه و به ایمان مخیته رپونته به روان د ایمان او رسول الله د تعهد د وجه نظر نه غانې وي په دې کې د منافقانو رڼا به مړش نو یقولون مؤمنان بو ربنا اتمم لنا نورنا ای رب پوره کړه زموږ رڼا زموږ چرته مړ نه شي وغفر لنا الا من تغنون ما کو د ګناه د وجه نظر نه مړ کی انک علی کل شین قدیر ته پر ستاقت والا په دې منځ کې الله تعالی ترغیب ورکړي jihad ته د کافرانو منافقانو سره سوالدار دې دې مناسبت دې جواب دا ادا ده مناسبتونه دې ډېر دي یو دال چې د واقع کلرانو منافقانو خوشاله چې د رسول الله د خزو په مابین کې جنگ دي او اختلاف دي الله تعالی دې منافقانو سره سختي وکړي دوی لرټنه ورک تاسو په آرام باندې کېنی تاسو غیری کېنی سختي وسوګي دې منافقانو دیم د قران کریم د دعوت یو ډېر ناشنا طریقې دا بي بیانې یا بعضی کسان به دا ګومان کوي چې رسول الله نرم سړی دی اخلاقی سړی دی سچ وته به څنګه مني خیر دې پازبور او پازوبې لکه بعضی خلک د بل چا د خو اخلاقونه بده پیدا اخلي ستا به نیک اخلاق ته به نرم نه هغه یو سړی به بده پیدا اخلي الله تعالی په دې آیت کې اشاره دی ته کوي چې الله خپل نبی ته ورته غلظت امر کړی د کافر او منافق قران کاری سره سختی وکړه نو دا نبی که نرم دی خو د الله د امر دی او ته د سختی وره سختی به سره وکړي دا نه فرمانی مکوي دا نبی لکه څنګه چې نرم دی اندشه به سختم دی وره الله تعالی خبر دا وړاندې بل ځنه شروع کی دا قران طریقه دا یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ای زما پیغمبرات جهاد وکړه د کافرانو او د منافقانو سره واغلظ عليهم په دې به سخت مشه منافقان سره جهاد په خله باندې کی او زید اوسیدو د جهنم دی ډیر بځه د ورته کې وصلى دو مثالون راوړي دا د عام مؤمنانو زنانه او د مؤمنانو سره د پاره مثالونه دي ورسره عائشه او حبسي ته به اشاره ده حاصل ده ده چې د نیک خاوند د وجنه که خزه کله کافر منافق وا د دې نیک خاوند د نیکی هغه ته پیدا نه ورکي هغه به ورته شي لکه نوح علیه السلام او لوط علیه السلام ته دوه پیغمبران دي خزي ورواله دي دا یې نبوت ولا پیدا نه ورکړي دا یې سره شریک به یو کټ کې پریوتري دي او پیدا ولا نه ورکړي دارنګ که خاون چرته کافری گمراهی او خزه نه کمل درن د خاون د کفر او گمراهی د خزه لپاره ضرر نه ده چې د دې وسنه کی ځان ته نشو جدا کوله نو که بل مازه شرابې ټول وبال په هغه باندې خزه د الله سنوي کړی چې دا په دې ګناه کې سمرګر نه ده دارنګه زنانه دا پیغله د سره وادي نه دکړه او د ایمان په حالت کې دانو دیله دا بي واده ول zarar نه دي خوند نه شنهشتن خو چې ایمان پکې دي بس د ایمان ول پیدا کړي دي دوی ایمان راوړل غواړي د بل چا کفر طالب دې پر تاسو پر zarar نه دي نو دارنګه اختلاط د کافرانو ته zarar نه دي نو اختلاط د مؤمن ستاسو پر پیدا من نه دي یو خزه داو کوي چې رسما خوند لري خسړې خپل مون نه کوي خپل توحید پکې نشته الله رسول ته بيداری نه کوي د خوند په سړی توپ باندې هغه ته پیدا نشته ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله تعالی بیان کړی دی مثال کافرانو ته په دې قران کې بیان دی امراۃ نوح و امراۃ لوط خزا د نوح علیہ السلام خزا د لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین دا دواړه وی لاندې د بندگانو زمانه من عباد نظم د بندگانو صالحین چې نکملو دای لاندې دای په نکاح کې وی په خانه ته مې دواړه خیانت وکړ د خپل خواندانو خیانت په زنا سره نو مراد ځکه د پیغمبرانو بیبیانو زنا نه کوي به نبی باندې عیب راځي خیانت به کفر باندې وکاو هغه دار چې د نوح علیہ السلام خزی به شیطانی کوله چې ما د خوان لیوانه دی عدل در اعظم خزی به خلکو ته شیطانی کوي چې مېلمانه راغلي نو دغه دواړه پیغمبرانو دفع نه کړ د خپل خوزنه من الله د الله د عذاب نه شهید شي دفع نه وکیل د دواړو ته ویل شي ادخل النار مع الداخلين نه نو زی ورته صدا نه وتون کړه دواړه الله ورته بوتلل خواندان انبیاء دي او خزی ور ولادي اوس برعکس وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آسية بنت مزاحم يعني كمل زنانة دا لأولا كده مشركة بفرعون خزة دا دي إيمان راولا دي إيمان راولا وجه داوة دا فرعون دا لور يو خادم وماشتا دا فرعون دا لور سري غمان زاوة دا غمان زاوة دا بريواتلا نور وات کلا دی بسم الله یولا او دا سی ویل چې تعیس من کفر بالله سوچ بالله کفر کې الله دی هلاک په دې جنې وته چې زما دا پلار نه بغیر ستا بل رب شته هغه زما رب اوستا او ستا د پلار رب الله دی کنه زدا الله بندګي و دا پلار ته زوی يم وی و فرعون ته دا خبر ورکړه فرعون روح تعالی و تا بل دین اختیار کړی دی زما رب اوستا رب د ټول الله زما نه بغیر بل چا عبادت کې آو و زه دی وجنم او بچی دی وجنم شابه دا دین پرې زاغې ولې ته پېښه دا کار دی پېښه فقط زمان ته قال لنډه دا د چی کړې وای ګرم یو صحیح حدیث کې راځي او دا وجدا بچی او تا دی ورته ورچو شابه ایمان پرې دا هغه ویل چې زما یو درخواست سر بومن نور تاسو خو هغه دا چې من کله مړکې زما قبر په یو ځای کې جوړ کړي دا بچی ما سره و فرعون ته چې ټیک دا خبر استا به ومنو ولیکن وجن دی نو بده کې کړي ته یو بچی ور گزار کیسته وس دبل بچی ورته گزار بدره نور په صدور گزار کړ ټول وصول است حدیث صحیح کې راغلی دی چې دی به په یو قبر کې خاخړل نبی رسول الله چې کله معراج ته په جنت کې خوشبوئی په ولګیدل جبريل نه تاسو کې یا جبريل دا خوشبوئی د صدا ډیر ناشنا ده وې دا خو د ماشيتي د قبر خوشبوئی ده چې په مصر کې قبر ده دای خوشبوئی دلته راځي نبی رسول الله سنت دا کې سبب بیان کړل چې د دې وجه دا و الته په جنت کې وته بیان کړ نو د دې زنانه هغه ایمانداری چې دی اسی ولیدل او دا هغه تقوای ولیدل او دا هغه کلی کلی خبرې دی می ایمان راو په موسی علیه السلام باندې ایمان راو یقین یو فرعون ته چې خزه مسلمان شوی دی ته ویل شابه ایمان پرې ده او نه پرې ده نو دې عذابونه ورکړل ګرم شوګي کې به واچول غاټ کمرې ولا بسنه به واچ او په دې به تکلیف ورکاو چې شابه ایمان به پرې دی اوس پرې خزه اوس په دغه شنه عذابونه ورکړي فوج به ته درولې په لاسونو غوګونو خو باندې لمی خونه ټکوال دوه ظلم یې وسره کاو په زنانه باندې ګور ابو جهل بشان ابو جهل سمیر زنا شهید کړو ته دی غټو کافر نه الله تعالی به دی مظلومانو باندې د ظلم کار اخلي دی د پاره چې اخرت کې سوال الله ورته بوزي چې به څه باندې نه دي دین روایت نه دا معلومه شو چې زنانو د الله د پاره لاول قرباني ور کړی دا شهادتونه مندري دی ګوره دوه کلک په حق باندې ولاړ نو کله به دې په سینه باندې کانه کې خدای شي دی ته الله جنت کارک نو دی بخندلی خوشاله به فرعون به چې ګوره څنګه لیوانې د موږ له تکلیف ورکو دا خاند لیکن هغه جاهل د دین څه خبرو چې دی رسول الله کومه معاملې کوي لګي جاهلان د دې خبر نه څه خبري نو کله چې په ځان باندې پوه شي چې مړ کیږي نو الله تعالی دعا وکړه چې الله په جنت کې مال کور راکا او د شي کمالي دعا وکړه چې الله ستا په گاوند کې راکړه دا د ډیر محبت د وجه نه دا دعا کیږي د الله ستا په گاوند کې مال کور راک عندك بيتا في الجنه اطلب الجار قبل الدار لا ولي گاوندي وکړه د بیرسته کور وکړه په دې حالت کې دا یې روح هاته او شهادت یې مندک او ملائکه په بدی باندې وسوره کوي کله بچی دا فوج ته لاړ دغه کرامت مد الله ځکه د سختی په وخت کې د الله مددونه لري ترازی ندام جنت ته ورسده باز روایت کې راغلی دی چې دا مریم او اسیه دا دواړه بنو ویره سنت په جنت کې الله په نکاح ور کوي ځکه دا غوړه زنه نه وي او خوندان نشته دي نو جنت کې به خوند خزه نه نو د الله رسول الله به ور کوي وضرب الله مثلا وبيان كذا الله مثال للذين امنوا مؤمنان وتا امراه فرعون خزه هذا فرعون كلا چې دی ویل رب ابن لي جوړ کما د پاره عندك استا سربي تن یو کور په جنت جنت په هر کې مال کور راکا ونجني من فرعون وعمله او ما بچ کده فرعون او د عملنا د په عمل می الله مروانه وا دیر به عمل انسان د په عمل می مروانه وا ونجني من القوم الظالمين او ما وسط دي ظالمانو نجات را لراکا نجات دار چې یا می تخلاص کیا شهادت را کرا چمړه شي بس بیم خلاص د دعا الله دونه خو خوښ ولې چې قران کې را نه کړ الله ته شکایت کی بده شو کې ابن لي عندك بيتا في الجنه جهاد وذ الله كارك وذ الله غوند توبه طلب د فرعون په عمل باندې چت روان نشو مه الله پاک ذکر صلی الله وفات صلی شهادت یمن دا مثال دی د پاره دی چې مؤمنه زنانه که د کافر خاون د فاسق د بلمازه په نکاح کې همدا او دا نشي کولی ځان تر اخلاص کی هغه ظالم دی نو دې ته ضرر نشته دی خیر دی ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين او دا مثال الله بیانې د مريم چې لور د عمران دا عليهم السلام التي دا غزنا ند احسنت فرجها چې بچي ساتله د خپل عورت لره ني نکاح کړو ني زنا چرته کړو الله صفات کوي او دا لوی کمال لچ ځان مکمل وساتي فنفقنا فيه نمنګ پوکي وکړو دا غي په فرج کې مې روحنا د خپل روحنا دا روح الله تعالی دا غي عورت تور واسطه په کومه طریقه او به ابن کعب رضی الله عنه نقل چې په گریوان کې وتا جبريل السلام دا ور واچاو نو دا گریوان کې قتل او په خاص اندام باندې غروح د نن نو تر رحم تلړ فنفخنا فيه زمير دغه فرج ترجه دي من روحنا د خپل روحنا چې د عيسى عليه السلام روح دي الله تعالی ور دا کرامت ورکو چې عيسى عليه السلام پیدا شي په غیر د خاوننا وصدقت بكلمات ربها دي تصديق کړو په خبرو د رب او کتبي او کتابونو د رب وكان القانتين دعوا د عجز كون كن الله تعالی دا کلمات ربی ربها تقدیر ته وای د الله په تقدیر د الله په تقدیری پیسلو او کتبی شرع ته وای د الله قدر او شرع د وړه منلی وکانه القانتین او عاجزین پکې وای یعنی یقین او عبادت دنه پکې یقین او ظاهره کې پکې بندگی وای کله کله سو یقین مضبوط عبادت نه کوي کله عبادت د سړي ډیره خو یقیني کمزورې نه وای د وړه کمالات پاږي کیو یقیني مو د الله په وعده باندې د الله په کتابونو او ورسره ورسره قنوت پکې عاجزی الله ته ډیره بندگی پکې وای دا کمالی یقین او بندگی ډیر ول نو دی لدی به وعده والی ضرر ورنکو په دغه حالت کې الله جنت ته بولي.